ci basmala bi tudon nañ ko mais ci yeneen ay tuduñ ko won parce que tout simplement dañu bëggoon masala bobu ñu traité ko ci fi ay bi ni pa ci yeneen ay mais ci yeneen ay yëpp dang ko ci gis kenn ku ci nekk da koy tekk lo comme bu dé ci alhamdullahi rabbil alamin ñom dañ koy tekk lo wa manam qadar yi dañ koy tekk lo jabar yi diko tekk lo ndax qadar yi dañ nan sante gi le fait que ñuy sante manam sante yalla mom mi borom manam ñindé fi manam sante gi du mat luddul ko xamantene manam sante gi mën ta mat luddul mu may di pouvoir manam mu jox ni dal pouvoir bo xamne dañuy baye ak suñu choix bu ko defé mu mën ñofa yak ma mu bëggal ñu ci solo suñu choix ki ci dess nak dal ni dédé mbir mi du lolu le fait que ñu sante mom kess moy wané lepp mom rek la mom jabaré bi mom lolu lay wax lolu la koy utiliser mom né sante gi du mat loolul né mom rek mo fi def lepp ko dindi jël wa day def kessé rek wa ar rahman rahim ñe tamit kenn ku ci nek da ci tek lu kene jabar yebe ne mom lolu motax mu yeurmu nem yaatuna dal motax dal gay dal xam nga jar jabar ye day and ak murdi motax jax mu comme ni wax mo la moy jax ni ñoo dañu am ñett jiim bu bon wa jiim bu ñeek moy jabar ye jiim bi ci dess moy jax mi ye comme ni mu tuddu rek han benen jiim bi moy han moy murdi wa wa deng jiim bu ñëk bi manam kon jabriye moy force manam ñu xam day wax ne yalla mom day force jall benen jiim bi jahmi ye moy idée yi mu yott ci walu yalla ba ne yalla mom amul melo mo ak jëm la rek bu amul ben melo mom benen jiim bi moy murdia bobu ci digg bi la rek ci diggu paraphrase moy ñom dal dañuy yaakaar na dal ah yalla dal baxna ñun buñ xëssé bëggum rek baxna ba par dañu japp ne ñom seen gëm yalla ñom comme ni yenen ci bi gëmé won lañu gëmé yalla ni Abu Bakar ak Omar ak Jibril ak Mikael ñom niñ gëmé yalla non la gëmé won yalla ñom non lañu gëmé yalla han ki du wëjël sa asman sa bokku la mëna ñu ha yalla ñu yalla samul wa deug kon ci malik yow mi dindi sam dañ ci tekk lo comme bisu pay gi la jabar ye ak murdi ay ñoom ñep dañ ci tekk lo ya ki bok ak qadar ye ñoom kenn ku ci nekk dañ ci tekk lo ki ne mom moy def lu ko neex motax muy malik yow mi dir ak malik ki ci dess kon bu boba mom day def rek lu ko neex murdi abine mom ki bi qadar ye bi mom wa né dédé lool moy wone né nit ñi yalla day jëflanté ak ñoom jëflanté hein manam comme patron ak salarié wa nga xamantene mom waji mom lu mu def yalla da ko koy fay té il est obligé mu fay ko parce que nit ki nak moko def jëfum la parce que lool mo lay won gravité ñaari idi wa ki ci def nak mom japp na né mom ya manam nit ki mom bu jaamo yalla bu ko nexé yalla yalla moy xor rek dugal aljana ba dugal sawara rek manam mën na jël ki gëna jaamu yalla dugal ko safara mën na jël ki gëna daqa moy yalla ci kaw suuf mu jël ko dugal ko aljana té lool xam nga daf ko wul ak sagesu yalla subhanahu wa ta'ala mais nak mana yoy yep indi wuñ ko fele ci ay yele ñoko def exprès bañ ko indi mais indi ko fi ndax ay bi mom manam da ci ki la gëna matalé wa jabariye yi parce que c'est que ñaari idée yi il faut que mu leer ci bop yi bañu xam kan mo wax lan ak ku nek nan nga gisse biri ak lan moy position ahlus sunnah wal jamaa parce que fek mbir mi leeru mbir mi dana jaxaso day jaxaso ci bop te day dess on a beau affaire bi idée yi rafet mais mbir mi du explication yi day dess du clair ci suñu bop c'est à dire que fokk ñu xam clairement ana kan lan la wax ak lan moy conséquences yi waxam voilà donc premier moy jabariye bi mom dani yalla mom day forcer jami mu ngi duggé ci al jabru bi teki hein forcer contraindre manam kon ñom dañ ni yalla mom dafa contraindre jam yi ci ñuy def dara asaba de ce fait jam bi mom amul nam nam amul objectif amul bëgg bëgg deng sur ce plan là ñom de ce fait fofu luñu jëlé conséquence bobu li seen conséquence wax bobu moy bu yowmal qiyamé itam jam bi amul ben dara lu muy mériter ba dara luy xew fi yalla ni nga xamantene nonu lako nexé won mu def ko fi mu nek yéfer niki nonu nonu lako mëna jëlé duggal ko aljana tout simplement parce que contraindre yalla day contraindre jam bi mom muy bi obligé day def rek amul manam mbiri amul ben logique ci dara yalla dal moy def non rek amo ben volonté ci dara ba para tamit manam c'est pas parce que da nga top yoonu djubbi que ni lu bax ngay am c'est pas parce que da nga moy yalla que ni yow lu bon dan la dal manam yéfir bi gëna bon ci yéfir yi firawna sax yalla mën nako jël yobou ko aljana ak ñom abou jahal iblis tay mën nañu dem ba ci yowmal qiyam yalla defati lu ko neex rek ñu duggal bir aljana niki nonu julit bi gën ci julit ni yalla mën nako jël yobou aljana yobou safara ba paré fa gëna graw ci safara parce que lan parce que yalla moy force nit ñi da leen di contraindre kessé nit ñi amuñu choix ci seen jëf yi du seen jëf amuñu ben contrainte manam seen jëf ni manifestation volontaire kessé la voilà manifestation volontaire yalla kessé la mais du ne ñom am nañ ci ben partie ci seen jëf amuñu ci dara deng seen jëf lu mu bax c'est parce que rek yalla leen forcer ñu def ko comme ni nga xamantene rek nonu lay jëlé sama bit di ci bindé mu jeex amul dara lo xamantene bit bi amna ko ci lul ne man mako bindu lo mu bindu est li lolu bu léré mais ñom lolu moy seen di lér na mo jabri kok moy jabri qadariyé ñom dañu xaj en fait ñom ay groupe lañu qadariyé dafa am ñu gëna graw ñi gëna graw moy ñi nga xamantene hein dañu wax né yalla mom xamul mbiri al amru unufun wala qadar comme li nga xamne moy hadithu d'ailleurs mo nek ci debutu kitabul iman bu sahih muslim premier hadith bi ci sahih muslim moy ci kitabul iman bi bokut ak muqaddima parce que dafa am introduction bu mu def ci affaireu hadith xam xamu hadith waxu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak yu mel non yeen condition lañ koy jëlé et cetera lolou moy muqaddima introduction sahih muslim muqaddima bi mais fi mu tambalé deug moy d'ailleurs fofu la samonté chartamik yépp moy ci kitabul iman moy hadith bi nga xamantene yahya ibn ya'mar ak humayr ibn abdurrahman al-himyari rahmatullah alayhima ñom ñoo né won dañuy dem aj dañuy digoon basra lañ digoon né dañuy aj yi dem ci gisi ji né ñun kat comme dafa am ci basra ay gaay yu jugé won di wax ci walu qadar walu dogal yalla waji min tuddu ma'bad al-juhani ñom daño feñ fofu di wax ci walu dogal yalla manam moy lan han mom yaquluna fil qadar moy lan dañuy wax ci mbiru di dingat dogal manam dogal yalla ñom loolu lañ doon dingat mo tax ñu tuddé lan al-qadariyya mo tax yeren ci bi sallallahu alayhi wasallam ne la'ana lu'ina al-qadariyya ala lisan 70 min al-anbiya qadar ye yalla reub ne len ci lamiru djuroom ñaar fukki yenant alayhi salatu wala ba pare mu ne al qadar yat majus hadhihi al umma qadar ye ñoy majus ñoy joastrien bi le xet ndax lan ndax joastrien ñom majusi dañuy jaamu ay tak ba pare dañuy wax ne lu bax ni yalla moko dogal yu bon yi sheytane ko fi dindi ci kaw lolu ci lañu dakk dogalu yalla et cetera legui pour ñu delu ci wat hadith bobu nga xamne moy premier hadith bi nek ci sahih muslim yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith bobu manam pour ñu ñu tambale ko manam yahya kon ibn ya'mar ak humayl ibn abdurrahman nahmi rahmatullah alayhima biñ ñewé né dañuy aji wala ñuy umra parce que riwayat la yu bari imam min ko jël ci abou bakkar ki nu tudde ci abou bakkar ibn ki la deggu ma bakkar ibn bishayba zuhayr ibn harb abou khaysama ci mom la ko imam musib jele an kahmash wa deng voilà legui hadith bobu biñu yexé ci ñew ñom ñu né dañuy aji bo amna ay riwayat yu bari motax imam al bukhari indi ko parce que abdullah wala sulayman ibn nan la tuddati way sen papa fatana ko ñom ñaar wuté giñu wuté parce que abu daoud sulayman la indi waaw imam muslim abdullah la indi waaw ñom ñaar ay doomu baay lañ ci le kahmash jele ci ñom hadith bi wala ñe manam wuté giñu wuté ci ana kan moko solo ci ñom ñaar donte du wuté bu deugal parce que abdullah solo nako sulayman solo mais leunt bobo ci am motax imam al bukhari indi wul hadith umar ibn al khattab radiyallahu anhu ci sahih watel bukhari ko fon la c'est que mon do fon hein rahimahullah ta'ala bi rahmatihi wasi'a wa radiya anhu radiyallahu anhu farda allah akbar hein yalla nagn yalla dajale mom bi rajjer mais imam muslim rahimahullah ta'ala mom daf xamna ni hadith bi werna te degeerna kecc mu indi hadith Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu andak hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu bi wax ci lolu ci même hadith bi la ñom ñaar ñep indi nañ ko Bukhari ak Muslim legi ñom gaay la Yahya ibn Ya'mar kon ak Umar ibn Abdurrahman al-Khumairi sallallahu alayhi bi ñewé né dañuy at wala ñuy umrah manam li taxon mo nekk ni affaireu isnad yi moy en fait dafa am divergence ci riwayat yi voilà biñu ñëwé ba ci at la wala umra dal en tout cas ben la ci ñom ñaar néna biñu ñëwé mën na nek tamit dañoo at ci at bobu umra wala en même temps mo qiran dem ñu ñëw ki né imam manam ñom ñu ne buñu tassé kenn ci sahaba yi yenenbi sallallahu alayhi wasallam day hein dinañu ko laacc ci mbiru gaay yi mu ñom ma'badal juhani ak ñu melni ñom seen mbir parce que ma'badal juhani moy seen chef mais mbir mi dafa graw parce que ñom dañuy wax ne dogal yalla amul yenen ñu ñew tassé neena sama borom subhanahu wa ta'ala depp lañu ko abdullah ibn umar radiyallahu anhu ci kanamu juma yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena ñu nuyu ko hein dar ko nak neena ñu dar ko ma taxaw ci wet ci ben ndeyjor ki ci dess taxaw ci chamon bi ñuy wax neena ma comprendre ne sama kima andal yahya ibn umar moy wax da rahmalla mune may and ma constater ne kima andal moy humayl ibn rahman al-khayri dafa wax dafa mu bëgg wonne hein da manam comme si daf ma baye kaddu gi dal maneko waw abdullah ibn umar radhiyallahu anhu maneko ñun de amna ñu ci suñu rew bafar ay gaay yo xamantene dañuy jang alquran jang mu rafet dañuy jaamu yalla gu bax gu yeme te sakko nañu xam xam fañ ko wara sakko manam mu tag wax seen melo yu rafet dal vraiment pour bañ leen togn aussi mo objectif ci ni mou len di décrire mune waya wa yaquluna annahu la qadara wa anna al amra unf wa anna al amra unf manam ñom dañuy wax ne dogalu yalla amul mbiri dal dafa xew ni rek moy lan moy ñom dañ japp ne mbir yi ñom parce que ñoo ñoo ñi ci gëna graw quoi moy khulatul qadariya moy vraiment ñi nga xam dañ ci exagérer ñom dañ japp ne yalla xamuko won avant manam comme suñu jotay bi ni yalla xamu won ne dana am bi mu amé dal ci la ko yalla di xamé ci kaw lolu ci la yalla yi di xolé ba xam li ñu def baxna wala baxul ci kaw lolu ci la ni fayé way kon kon affaire adar la dal voilà mbiri dal mom dal voilà abdallah ibn umar radhiyallahu anhu xamal len ni len allimhum anni bari'un minni xamal len len ñom man mal anni bari'un minhum bok man bu deñ na ci ñom fe gemuñ dogal malam yu'minu bil qadr te xam len ni len law anfaqa ahaduhum mil ma misla uhud dhahaban ma qabbala Allah lahum lan la ko waxe sax ma qabbala Allah lahum bad bi lan wala naka la ko waxe sax far ki way bad bi retinu way moy moy expression yalla dou len nangul farata dou len nangul nafila wala dou len nangul lu beuri dou len nangul lu new sarfan wala adlan okay sarfan wala adlan wa dou len nangul dara wa fi gemu ñu ne dogal yalla amna ba pare nak dal ni sama papa Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu netel neena baynama nahnu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam gis nga istala rajul wala moy hadithu jibril biñu toge yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam wala ben way ñew et cetera manam jibril la dal bimu laaj lan moy islam après mu laaj lan moy iman bimu laaj lan moy iman xam nga lan la lan la ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam daniko an ta'budallaha ka annaka tara nastaghfirullah moy al munako al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi han wal yawm al akhir wal qadar khayruhu wa sharruhu moy nga gëm yalla iman moy lool da ngay gëm yalla d'abord gëm yenenti gëm malaaka yi bok gëm yenenti gëm téré bi gëm bis bu mujju bi gëm dogal bu baax be bu bon bi khayruhu wa sharruhu ne lepp yalla mo koy dogal amma ki ñoom dañu bañ di dool lool lañ bañ ñi nga xamne ñoy qadar yi ñom dogal gogou lañu bañ ñi yalla dogalu mbiri te ñun jëflante gi ñi jëflante ak yalla moy suñu jaamu comme jëflante gi salarié bi la di jëflante ak patron manam dakoy jaamu dakoy day jaamu yalla te lu mu def yalla dako ko wara fay manam obligé manam kepp ku def dara fokk ya hein voilà fokk yalla fay ko lo munti def fi fokk yalla fay lako est ce gis nga de affaire mom nimu gara voilà lolou moy idée qadariyé sauf que ñi ci gëna modéré comme boudé expression bob mën na né manam entre guillemets ñom dañ wax né yalla mum xamna affaire mais sauf que dafa baye ak nit ñi seen bir ñuy def ce qui veut dire que ni ñom dañ né yalla mom mo créer sama lamine yalla ko créer may ma capacité mu mëna wax mais sauf que buma waxé lu bax par contre ak ma wax lu bon koku yalla dogalu ko yalla momo may par exemple doole légi doole gog bu fekkati ne dama koy utiliser pour di ci def lu bax lolou yalla dogaluko bu fekké dama koy utiliser pour di ci def lu bon aussi yalla dogaluko mais dal doole gi rek la may yalla momo may tank ak capacité de déplacer wu man ngay déplacer wu su fekkante ne man djulna sama tank dem fu bax dem ci beurep dem ci jakaja ak ma djel sama tank dem ci balu kay ba lolou yep yalla dogaluko parce gis nga ñom manam ñun dal dañu bëgg wax ni amna ben responsabilité xamni nit amna ko ci affaire yi suma tané dem ci bar ba ci wakili ful voilà amul dara luma contrainte voilà amul dara luma téré ci bu boba yalla tamit mom boba daf may fay solo lool solo li mi nga xamné manam té bare yalla da il est obligé fay ma munuma baña fay parce que mako def parce que nak voilà parce que mako def sama droit la nak légui yalla fay ma est-ce que comprendre le terroir parce que c'est wax lool la wa kon do so fait manam ñi ñoo borom almeri hein wa ñoo ñoy borom almeri ak borom mbeji ah li wu ci do li wax ni kay bari dañu bokk hein li nga wax ni bari ci dañu bokk no sobra bokk na ci masala yi nga xamantene manam lu graw la motax lay ñoo motax ñu développer idée bobu motax tamit ci bir lolu ci lañu waxé ni yalla mom il est obligé di def li gën ci jami parce que lolu la mel manam mom limu